گفتم که اگه سوال داری بپرسید. کلمات من نگفتم. مت چه؟ اتباع متوقله در افا. خب چه طبیعیه شما مثل رو اضافه کنید به رجل، درست شد؟ میگید مثل رجلن، یعنی مثل مرد. خب مثل مرد، مرد دیگری، این شناخته تره، یعنی آدم راحت‌تر میتونه تشخیصش بده. مثل کتاب، خب مثل کتاب یه کتاب دیگری، مشابه کتاب، این راحت‌تر درک میشه تا بگم مثل کرد. مثل که یعنی مثل تو. خب مثل تو خیلی کسان دیگر میتونن باشن، خیلی چیزهای دیگه میتونه باشه. یعنی وقتی شما میاید اضافه میکنید به نکره، محدودیتش و فهمش بگو راحتتر است از اون موقعی که اضافهش میکنید به معرفه. خیلی چیز مبهمی نبود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین. مزد و منز، این دو تا رو یادتون باشه. ما تو حروف جر بگو خوندیم، مزد و منز رو در حروف جر خوندیم که حرف جر بودن. یادتون نیفتاد؟ مز یوم جمعت، مز یومین ما رأیته. اینجا داریم به عنوان اسم مضاف میخونیم و این دوتا یک کلمه نیست، اون حرف وضع شده به عنوان حرف، این اسم وضع شده به عنوان اسم. مثل خلا، ادا، هاشا که حرف بود، حرف استثناء، و بگو فعلم بود، فعل استثناء، فعل جامعه، قاطی نباید با هم بشه. مزد و منز اینها اگر اسم باشن تضافان تارتن الال جمله، گاهی اوقات اضافه میشن به جمله، یعنی مضافان الیهشون جمله و محلا مجرور. نحو مثال ما رأیتهو، ببینید باز نفی هست تو حرف جرشم، ما رأیتهو مزد رهله، ما رأیتهو مزد رهله، یعنی ندیدم اون رو از وقتی که بگو رفته، از وقتی که رفته تا حالا ندیدمش. مثلا زید رو از وقتی که رفته تا حالا ندیدمش. چجور ترکیب میکنیم؟ ما رأیتو فعل و فاعل، ها مفعول به، مزد ظرف زمان متعلق به رأیتو، رحله فعل ضمیر فاعلش، جمله مضاف الیه و محلا مجرور. درست شد؟ ما رأیتو هو مزد رحله. بالای رحله بنویس انا یا فعون، مثلا یا فعل یا و این یا فاعل، یعنی جوان، اول جوانی. فرض کن اینطوری میگی ما رأیتهو مز انا یا فعون، یعنی چی؟ ندیدم اون رو از زمانی که من جوان بودم، از اول جوانیم تا حالا ندیدمش. چرا گفتم اینم بنویس؟ چون جمله جمله اسمیت، فرقی نمی کنه که اضافه میشه الال جمله الاسلام داره، هر جمله میخواد باشه باشه، فقط جمله خبریه باید باشه. چون گفتیم جمله مضاف الیه جمله انشایی رو نمیشه، اسمیه یا فعلیه. ما رأیته مز انا یا فعون و تارتن، گاهی اوقات اینطوره، و تارتن الال مفرد، و گاهی اوقات اضافه میشه به مفرد. نحو ما رأیتهو مزد یومین بغلش بنویس از او مز یوم جمعته، او مز یوم جمعته. حالا همه اینایی که ما با مز تلفظ کردیم با منزو هم بگو، میشه تلفظ کرد، برقی بگو نمی کنه. چجور ترکیب کنیم؟ ما رأیتهو فعل و فاعل و مفعول، منذ یومین، منذ یومین مضاف مضاف الیه، منذ مبنی بر ضم، محلا بگو منصوب ظرف، مذ یوم الجمعه مبنی بر سکون، محلا منصوب و ظرف. چیز خاصی تا حالا ندیدیم. شد اینن مبهمه. مثلا اگر کلامی از امیر المومنین دیدید که در نهج البلاغه میگه ما شککت و فالله مرد اریتهو، اضافه شده به چی؟ جمله اریتهو. میگه ما شککت و فالله، من هیچ وقت در ذات عبدت اله شک نکردم، مرد اریتهو، از اون زمان که نشون داده شد به من، از اون زمان که خدا به من نشون داده شد شک در وجود او. ان المبهم المتصرف، حالا بحث دیگر، من ظروف زمان تجوز و اضافته الى الجمله. الان نگاه کنید، ما یه سری کلماتی رو برای شما اینجا مثال خواهیم زد که این کلمات اصلشون اضافه نمیشه به جمله. این بحث رو خوب داشته باشه، اصلشون اضافه نمیشه به جمله، به مفرد هم اضافه میشه و ذاتن و اصلا مضاف به جمله نیستن، مفرد اضافه میشه، ولی به خاطر شباهت به چیزی اضافه به جمله هم تو ذاتشون اومده، اضافه به جمله هم تو ذاتشون اومده، بهشون میگن مشبه ادا یا مشبه از، مشبه ادا یا مشبه چی؟ از. چرا مشبه ادا او از؟ به دلیل اینکه اگر به معنای مستقبل باشن مشبه بگید ازان، اگر به معنای ماضی باشن مشبه ازان. شده نه؟ مثل کلمه یوم، یوم مگه نداشتیم؟ ظرف بود اضافه میشد به بگو مفرد، مثل یوم جمعته، مثل سمتو چی؟ یوم جمعته، سمتو فعل و فاعل، یوم مفعول سمتو یوم جمعته، چیزی نداشتیم ما. علی این یوم به جمله هم اضافه شده، مثل این آیه قرآن قال الله، قال الله هذا یوم، قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، قال فعل الله فاعل، هذا یوم مبتدا و خبر، این جمله مقوله خب هادا یوما، اما یوما ببینید اضافه شده به چی؟ اضافه شده به چی؟ جمله ینفع الصادقین بگو صدق هم، ینفع فعل صادقین مفعول صدق هم فاعل، اینجا مفعول واجبه بر فاعل مقدم میشه، چون به فاعل ضمیری چسبیده که برمیگرده به مفعول. این جمله ینفع الصادقین صدقهم بگید مضاف الیه. الان یوم اضافه شده به جمله، در صورتی که یوم مثل از و اضاب و حیثو بگو نبود که همیشه اضافه شده به جمله، یوم به مفرد اضافه میشه ولی اینجا اضافه شده به جمله. حالا یوم نباشه، کلمه هین باشه، هینه ینفع و صادقینه صدقون، هین نباشه کلمه وقت باشه، وقت ینفع و صادقینه بگو صدقون. اینا کلمات مبهمه، یعنی اسماء زمان مبهمه، یعنی مشخص نیست که یه نگاه کنید ان المبهم المتصرف، ولی مبهم متصرف انا متصرف یادتونه خوندیم یا نه که میتونه ظرف بشه میتونه اسم بگو غیر ظرف بشه. ان المبهم المتصرف من ظروف زمان، از وقتهای زمانی تجوز رو، ببین این تجوز رو تو ذهنت داشته باش. یادتون هستش که ما در رابطه با اضاب و از و حیث و عنوانمون بود اینا واجب اضافه به جمله هستن، چون واجب اضافه به جمله هستن شباهت چیه ادا میکنن؟ افتقاری به هر احتیاج به جمله ذاتی، شباهت افتقاری باعث میشه که این کلمات بشن چی؟ بگید مبنی. ولی اینها الان جایز اضافه به بگو جمله، جایز اضافه به جمله شباهت افتقاری نباید ذاتن داشته باشه. اینو تو ذهن تا اینجا داشته باشید، درس قبلمون داریم میگیم ها. تجوز و اضافه تو علل جملته نحو جئتو یوم، بغل اون یومه یه خط تیره بنویس هینه، وقته فرقی نمیکنه، ساعته جئتو هینه یومه وقته ساعته جاء زیدون، جاء زیدون یعنی اومدم به هنگامی که در وقتی که زید اومد. الان جا از زیدون جمله مضافان الی، یومه ظرف است و متعلقه به جهتو. ببین در اون آیهی که من مثال زدم، مثال بود چی؟ هازا یومو، چون خبر بود، اینجا شد جهتو بگو یومه، شد مفعولون درسته یا نه؟ حالا اگر مثلا اینطوری بود شاهدتو یوم قتل زیدون، شاهدتو یوم قتل زیدون یعنی چی؟ یعنی دیدم من روزی را که زید بگو کشته شد، میشه مفعولم به، مشخص شد یا نه؟ اینه که متصرفه، فهمیدید یا نه؟ ممکنه ظرف باشه، ممکنه بگو غیر ظرف باشه. الان توی یوم خبر بود برای آزار، تو مثال ایشون ظرف بود، مثال دیگری که من زدم مفعولم به بود. جمله مضاف الی ینفع الصادقین صدقهم، مضاف الی هست و محلا مبهم هم هستن، چون مشخصی زمانش زمان خاص نیست. ان المبهم المتصرف من ظروف الزمان تجوز، و این تجوز و نکته ماست اضافت و علل جملته، به خاطر اینکه تجوز و شباهت افتقاری واجب نمیاره. جهت و یوم هین جا از زیدون و اقدم تو، مثال بعدی هین الجیش منهزمون، چرا مثال دیگه زد؟ چون مثال هایی که من زدم ینفع و صادقین از خون فعل مضارع بود، مثالی که ایشون زد جا از زیدون یا قتل از زیدون که ما مثال زدیم ماضی بود، مثال دیگرمون الجیش منهزمون بگو اسمیت، فرقی هم پس از جهت جمله مضاف الی نداره. حالا جمله که مضاف الی میشه در محل جر است، و جر از خصوصیات اسمه، پس باید تعبیر به اسم بره. چه تعبیری به اسم میره؟ مصدر میشه یوم مجیء زید حین انهزام جیشه، اونم میشه هازا یوم نفع الصادقین. بگو هازا یوم نفع الصادقین صدقهم. شد یا نشد؟ تعبیر مصدر. من گفتم به این کلمات تو نحو چی میگن اسمشو؟ مشبه اذا مشبه اذ. یعنی الان در مثلا جئت و یوم جاء زیدون مشبه چیه؟ اذ. درست شد؟ توی مثلا اگر بود جئت به جای جئت سعجی او مشبه اذا. درست شد؟ فواید ببین اینجا هم پیچ داره، خوب ذهنتون رو باز کنید همیشه که دارید میریم جلو که بفهمید. یکی از جاهای سخت باب اضافه است از لحاظ این که بتونید جمعش کنی ها. میگه غیر انما اورید به الماضی یکون و منزلت ال الا اینکه. این فرقو داره. میگیم اینا چه چیه؟ چه فرقی دارن این مثالایی که زدی؟ میگه اونی که ازش اراده ماضی شده یعنی زمان گذشته یکون و منزلت اذ، بهش میگن مشبه اذ. فتجوز و اضافته الی جملته، وقتی مشبه اذ شد مشبه حکم مشبه خودش رو میگیره دیگه. درسته؟ این وقتی شباهت رسونده به اذ دیگه قاطع نباید داختر از آش باشه که ها؟ این شباهت رسونده به اذ و اضافه شده به جمله. حالا باید مثل اذ باشه. خب باید مثل اذ باشه، اذ چه خصوصیت داره؟ قبلا خوندیم هم میتونه اضافه شه به جمله اسمیه هم به جمله بگو فعلیه. درست شد؟ پس این نتیجه شه فتجوز و اضافه تو الی جملته این کما رأیته. کدوم کما رأیته؟ یوم جاء زیدون اقدم تو هینه از جیشو بگو منحضه بود. و ما اریده به مستقبل، اما اگر ازش اراده مستقبل شد چی؟ مثلا من گفتم سعجی او، اون موقع میتونم بگم سعجی او یوم یجی او زیدون. اما آیا میتونم بگم سعجی او یوم هینه از جیشو منحضه بود؟ نگاه کنید و ما اریده به المستقبل و آنچه که اراده بشه باش مستقبل یکونو به منزلت اذا مثل اذا. و اذا اضافه میشد به چی؟ به جمله فعلیه که فعل شرطش بود. درست؟ فیختص بالفعلیه، اون موقع مختص میشه به جمله بگو فعلیه مثل اذا، چون قاطر آخر از آش نمیشه. نه و سأذهب و هین یذهب القوم، خواهم رفت موقعی که قوم میروند، موقعی که مردم میروند. شد تا اینجا؟ میگه وله حق. پس یاد گرفتیم اونی که مشبه اضافه قطعا به جمله اسمیه و فعلیه بگو اضافه میشه. اونی که مشبه اذ، اونی که مشبه اذ قطعا به جمله فعلیه اضافه میشه. درست شد؟ این تا اینجای شباهت که اثر گذاشت. والحق جواز و اضافته الی الاسمیت المشتملت علی معنی الاستقبال. میگه حق این است که جایز است اضافه شود به جمله اسمیه ای که مشتمل باشه بر معنای استقبال. تقوله ای تالا یوم هم علن ناره یفتنون، یوم هم علن ناره یفتنون. یا یه بحثی رو ایجاد میکنه، میخواد یه نتیجه بگیره، یه نتیجه. الان مثلا من یه مثال زدم، قال الله. چی مثالش آیه رو زدم؟ قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. قال فعل چیه؟ ماضیه. الله چیه؟ فاعلشه. هذا یوم مبتدا و خبره و معقول قوله. ینفع الصادقین صدقهم جمله مضافه اله. این جمله قال الله ماضیه یا مستقبله؟ ماضیه، ظاهرش ماضیه، یعنی خدا گفت. ولی کی گفت خدا؟ قیامته. میگن چطور شده که اینجا در مورد قیامته ولی ماضی گفته شده؟ میگن این یه قانونی داره توی بلاغت که مستقبله، می‌نویسی مستقبل محقق الوقوع، مستقبل محقق الوقوع نازل به منزله ماضی. مستقبل محقق الوقوع نازل به منزله بگید ماضی شده، یعنی اصلا ماضی حساب شده. یعنی اصلا بلاغت اینو میگه، میگه مثل که شما میخواید پول جمع کنید ها برای مثلا یه جایی، یه نفر هستش که شما میبینید 100% پول رو بگو میده، یعنی یه آدمیه که هر موقع ازش پول در این رابطه خواستیم داده، وقتی بلند میشن پول جمع کنن شما برمیگردید به اون آقا میگید که به اون چیزی که داره پول جمع میکنه این پولشو داده، اینو برش کن این پولشو داده. خب نداده که، ولی چون مستقبل محقق الوقوعه 100% به قول معروف اتفاق میفته، شما حاضر به منزله یه بگو ماده. یا مثلا هنوز قبول نشده ولی من میدونم همه نمراتش 20ه، میگم این که قبوله. خدا هم قیامت رو به دلیل اینکه مستقبل رو محقق الوقوعه نازل به منزله ماضی حساب کرد. حالا وقتی نازل به منزله ماضی شد میشه مشبه اذ یا مشبه اذا؟ میشه مشبه اذ. اگر اصلش بود و مستقبل بود مشبه اذا بود قیامت، حالا که نازل به منزله ماضی شده ماضی داره حساب میشه، میشه مشبه بگو اذ. نشد دیگه مشبه اذا بگو نیست. اصلا کاری نداره، فعلش هم ماضی اومده. خب بخاطر اینکه مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی شده، وقتی در حکم ماضی شده یعنی الان ماضی حسابش میکنیم. قاله نیست، فقط مفهومیه. بس یعنی اصلا قاله و باطنن شده ماضی. یه نفر به اون بگه چرا قیامت گذشته شد، میگیم چون قطعا اتفاق میفته ما گذشته فرضش کردیم. یعنی الان اونی که در عبارت داریم و گوش حساب میکنیم و لفظی که از دهان ما در میان ماضی آینده است، ماضیه قال الله. ولی چرا شما آینده رو ماضی حساب کردید؟ مثل اینکه بگیم چرا این خانم که هنوز پولش رو نداده شما گفتی داده؟ میگه چون 100% میداد پولش رو، چون 100% میداد من ازم ماضی حسابش کردم. الان قال الله ماضی، پس بنابراین یومش هم مشبه چیه؟ بگیدی اذه، گرچه معنای اصلیش بگید اذاست و مشبه اذاست. خب حالا اگر این بحث رو فهمیدی، ایشون دیگه اون موقع به اون مطلب ما اشکال وارد نمیشه. ما گفتیم اگر مشبه اذا شد اضافه میشه به جمله فعلیه، اگر مشبه اذ شد اضافه میشه به فعلیه و بگو اسمیه. خب حالا اگر در قال الله، قال الله اضافه بشه به جمله اسمیه، اضافه بشه به جمله اسمیه، ما چی میگیم؟ نه اشکال نداره، اشکال نداره، چون مشبه اذه، چون مشبه اذه اشکال نداره، چون الان دیگه ما ماضی حسابش میکنیم. پا پس ماضی، ماضی حساب کردن مشبه از دو جوره. یه مشبه از صد در صد داریم که خودش اصلا مشبه ازه، مثل جهت و یوم جا از اینه مشبه از صد در صد، ذاتن مشبه ازه. یه مشبه از تعبیری داریم که مستقبل محقق الوقوعه که ما نازل به منزله یه بگو ماضی حسابش کردیم. درست شده نشد چی فهمیدین؟ یه مشبه ازام داریم که اصلا مستقبله. ها؟ مشبه ازاده مثل این که بگه یقول الله فی القیامه، یقول الله فی القیامه هادا یورو، خب میشه مشبه ازاده. اگر اینو فهمیدید عبارت ایشون داره اشکاله، این ولحقش داره اشکاله. ریز کار کرده مستقبل بودنش رو دیده اما مشبه ارز شدنش رو ندیده. این آیه قرآن یوم هم علن ناره یفتنون، هم مبتدا، یفتنون چیه؟ خبرشه. علن نار متعلقه به یفتنون. این یوم هم علن نار یفتنون این الان با هم مشبه ازا حساب کنیم یا مشبه از؟ از. اگر مشبه ازه، مشبه ازه تعبیری، خب جمله اسمیه اضافه شده، اشکالی؟ پس اینو نمیشه پذیرفت که میگه بلحق جواز و اضافتی این حق این است که جایز است اضافه شدنش. اضافه شدن چی منظورشه؟ مستقبل. اضافه شدن مستقبل میگه حق اینه که همینجا الان سعب عبالهینه یذهب القوم میشه به جای یذهب القوم جمله اسمی آورد. ما میگیم نمیشه. میگه حق اینه که میشه. میگیم چرا؟ میگه این مثال قرآن رو ببین. میگیم بابا این مشبهه، بگو عرض شده مثل آزا یوم و ینفع که قال الله دیگه به شما اینو صد درصد میفهمونه که ماضی حساب شده، چون میگه قال الله. ولحق جواز اضافته الی اسمیت المشتملت علی معنى الاستقبال، اسمیه که مشتمل بر معنای استقباله. میگه که اینها روی آتش گرفته میشن روز قیامت، معنای استقبال داره، پس بنابراین میتونه به جمله اسمی اضافه شه. میگه خیلی که نفع میده به صادقین صدقشون، میگه روز قیامت، پس میتونه به جای ینفع و صادقین صدقهم جمله اسمیه بیاد. میگه بله میتونه جای اون جمله اسمیه بیاد، میتونه جای این هم جمله بگو فعلیه و اسمیه بیاد که اسمیه اومده، اما اینها مستقبل دیگه بگو نیستن، اینها ماضی هن و مشبهه. چرا؟ تو مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی چیه؟ نه اصلا اگه قبل آیه رو نگاه کنی قبل قوله نداره که من بپذیر دلم، من که قال الله برات گفتم، درست شد؟ ایشون میگه که اصلا کاری به قبلش هم نداشته باش، این هم علن نار یفتنون که آینده از قیامته. خب آینده و قیامته، پس چرا یوم تونسته به اضافه بشه به جمله اسمیه؟ سوالشو اینه. میگه میشه. میگه نه خیر نمیشه، یوم اگر مستقبل باشه به جمله اسمیه اضافه نمیشه، مگر آنکه اون جمله اسمیه به گوش نازل به منزله ماضی شده باشه و اون یوم هم مشبه از شده باشه. خیلی ساده گفتن، یعنی زیاد پیچش ندارید. بله بله بله، میشه هیچ نفت ساده از اون قال الله شما میتونید متوجه شید دیگه، درست شد؟ پس ایشون که گفت بله حق و جواز اضافت علل اسمیته، چون اون نکته بلاغی کلام رو بلد نبود، بلاغی ها اینا حلش کردن، اونهایی که از نظر بلاغت معانی رو میگیرن حلش کردن و خیلی راحت هم گفتن آقا اینجا مشبه عده، ما با معنا کار داریم، با لفظ کاری یادن معناش ماضیه. چرا؟ چون خداوند قیامت رو به شکل ماضی نشون داده به خاطر تحقق وقوعش. یوم هم علن ناره یفتنون اکتفاءن بالمناسبت فل معنا، اکتفاءن بالمناسبت فل معنا، گفتن اشتباه کردن به همین مناسبت در معنا، مناسبت در معنا ایجاد کرده که این به جمله اسمیه هم اضافه بشه. اون مناسبت در معنا چی بوده؟ همین چیزی که من گفتم که مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی. بحثمون رو جمع کنم، ما یه مشبه اد داریم، یه مشبه ادا. مشبه ادا به جمله فعلیه اضافه میشه، مثل ادا کارته نباید داختر از داشت باشه. مشبه ادا به جمله فعلیه اضافه میشه، به جمله اسمیه هم اضافه میشه، تمام شد. حالا ما مشبه ادایی داریم که ازش اراده ماضی شده، یعنی از نظر معنای اصلی قیامت است و مستقبل، ولی اون چه که ازش اراده شده به خاطر نکته بلاغی ماضی است، که گفتن مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی. حالا این رو ما به اعتبار معنای قبل از معنای بلاغیش که بگیم مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی مستقبل حساب کنیم، یا به خاطر آنچه که اراده ازش کردیم که اومدیم مستقبل محقق الوقوع رو ماضی حساب کردیم، ماضی حسابش کنیم. حق اینه که باید ماضی حساب کنیم، چون ما یه معنای ازش اراده کردیم. ما گفتیم این مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی، وقتی خب در حکم ماضی ماضی حسابش می‌کنیم. وقتی در حکم ماضی شد، پس بنابراین میتونه مثل اذ به جمله اسمیه اضافه بشه، میتونه به جمله فعلیه اضافه بشه. دیگه مشبه اذ است و مشبه اذا این کل بحث ما. بله چه قرائنی که تو کلام هست؟ بله مثل قال الله، مثل اراده ای که ازش شده در مورد قیامت مستقبل ما. نه ینفعا ببینید کاری به لفظ مضارع نداریم، اون لفظ مضارعی که بعد از به قول معروف فعل ما میاد. الان مثلا هین یذهب زیدون، اگر بشه باز هین ذهب زیدون هم فرقی نمی کنه. ببینید چرا؟ چون هین متعلق به کیه؟ ذهب. پس هین ازش اراده چی شده؟ متعلق. احسن، برمیگره به اون معنای قبلش، اون چیزی که ظرف بهش متعلقه. و الا مضاف الیه خیلی تأثیری نداره، چون مضاف الیه زمانش به قول معروف زمانیه که تعبیر به مصدر میره میشه مضاف الیه. از اون زمان چه اراده؟ ببین اون زمان یعنی در وقتی که، این در وقت کی بوده؟ در وقت متعلق به چیه؟ آینده است یا بگو گذشته؟ دو مبتدا ترکیب کردم، یفتنون خبر علن نار متعلق به یفتنون، جمله اسمیه. متاسفانه تو ذهنم نیومد این آیه قبلش و صاحب کتاب منم ننوشته، ذهنم هم فکر کردم ولی یادم نیومد. اگر دارید در کسی که قرآن حفظ باشه به من بگی، اگر نیست نگاه کنید قبلش رو ببینید، مشکل نیست. من قال الله رو مثال زدم که راحت تر باید این هم. دو اختلفتی اضافت المحدود من از ظروف، اینو کارش داریم ها، این بحثی که الان کردیم یه نکته های عجیب و غریبی روش پیدا میشه صفحه بعد، نیاز داریم بهش. این مبحث که الان گفتیم خوب تو ذهنتون نگهش دارید، لازمش دارید. اختلفتی اضافت محدود من از ظروف، اختلاف شده در اضافه محدود. اسم محدود، اسم محدود یعنی چی؟ یعنی اسمی که اول داره زمانی که اول آخر داره، مثل اسبوع، اسبوع هفت روزه اول آخر داره، نه با الاسبوع از شهر داره یا نداره، سی روز اول آخر، عام ساده اول آخر داره. اختلاف شده در اضافه کلماتی که محدود هستند از زمانها مثل اسبوع و شهر و عام، میگیم اختلاف شده از چه جهت؟ این فقیله داره اختلاف رو توضیح میده. فقیله یه عده اینطوری گفتن تمتن او گفتن اصلا نمیتونه اضافه شه، لأن لذت انما یضاف الی الجمله، گفتن زیرا ظرف اضافه میشه به جمله حملن علا اس، یا به جهت اینکه مشبه اس میشه یا به جهت اینکه مشبه رو اضا میشه، حملن علا اس و یه تدل علا زمان غیر محدوده. چه مشبه اس؟ ببینید ظرفی مثل یوم، هی و ساعت که تو بالایی خوندید اضافه میشد به جمله. چرا؟ چون گفتیم یا مشبه اذ میشه یا مشبه اذا میشه. اذ و اذ، اذ و اذا زمان خاصی رو نشون میده، زمان دارای طول و عرض رو نشون نمیده. اذ یعنی در وقتی که تو گذشته، در وقتی که یعنی یه ساعتی، یه آنی از گذشته. اذا یعنی در وقتی که در آینده. اینا طول ندارن. گرفته چی گفتیم یا نه؟ یعنی شما وقتی میگی وقت، این وقت میتونه مشبه اذ بشه، میتونه مشبه بگو اذا بشه. همونطور که شما اذا رو ترجمه میکنید میگی چی؟ در وقتی که تو آینده. اذا ترجمه میکنید میگی در وقتی که در بگو گذشته. اما اسبوع یه وقت پهنه، این اصلا با اذ که یه نقطه است یا ازا که یه نقطه است در مستقبل با هم تطبیق بگوید ندارن. لذا گفته نمیشه تمتن او لأن الزم انما یضاف الى الجمله حملن علا از یا ازا و یه دلال علا زمان غیر محدوده. این از و ازا دلالت میکنن بعد زمان غیر محدود. مینیستید از او ازا فرق نمی کنه، حالی ازشو گفته ازاش هم همیست. و یه تدل علا زمان بگو غیر محدوده، اینا دلالت بر زمان غیر محدود میکنن، یعنی یه زمان یه نقطه خاص از زمان. پس بنابراین از نظر اینها این کلمات اضافه به جمله بگو نمیشن. چرا؟ چون بچه شباهتی به اذ یا اذا ندارن. از این جهت که اذ یه نقطه در گذشته، اذا یه نقطه در آینده، ها؟ اینها یه خط پهن زمانی در گذشته میشن یا در آینده میشن، حتی با هم تطبیقی ندارن. این قول این آقا. و قیل تجوزو، قیلو گفته من خیر میتونه اضافه بشه، اضافه شدنش اشکالی نداره. میگیم چرا؟ میگه ما با استدلال کاری نداریم، که شما استدلال میکنیم اون یه نقطه در گذشته یا یه نقطه در آینده است و اینها یه خط پهنن اسبوع و آموشت و نمیتونه با هم تطبیق کنه، بعد شباهتی به از و ازا ندارن. بابا این حرف کاری بگو ندارن. ما کلمات عرب رو دیدیم اضافه کردن، ما میخوایم عربی یاد بگیم، درست؟ میگه چی؟ وقیل تجوز و استدلالن به ما سم اونها. استدلالن یعنی به جهت استدلال. چرا اجازه داده؟ به جهت اینکه استدلال کرده با آنچه که شنیده شده از این کلمات غیر محدود، که از این کلمات محدود شنیده شده این کلمات محدود. شما میگید اسبوع، آم، شهر، پهنت نمیتونه دلالت بر یه نقطه بکنه، شباهت به یه نقطه کنه. ما میگیم این استدلال با استعمال عرب در تضاد، عرب استعمال شده. شد تقال شاعر مثل این شعر نگاه کنید، مدد سنتون لعامه. حالا بعدا خواهیم گفت دو جور میشه بخونیش. ولد تو فیه و عشرون بعد از ذاکر و حجتانی، عشرون یعنی عشر و سنواته، بعد از ذاکر و حجتان یعنی سنتان، چون در هر سال یک حج واجب صورت میگیره. میگه مدد سنتون، گذشت سالی، لعام ولد صفی، بعد از اون سالی که من به دنیا اومدم یه سال ازش گذشت. و عشرون اسم جای سنتونه و ده سال بعد از زاکر، بعد از اینکه من به دنیا آمدم، یعنی بعد از ولادتی، و حجتان و دو سال. این عشرون و حجتان از بزر سنتون. شاهد ما سر چیه؟ شاهد ما سر لعامه، بگو ولد توفی عام رو شما میبینید که چیه؟ اسم محدوده اضافه شده به جمله فعلیه. الان مشبه اسم شده یا مشبه اضافه؟ اسم. چون میگه مزد سنتون لعام ولد تو، یه سالی به دنیا آمده، الان 13 سال ازش گذشته. پس ما دیدیم که محدودی مثل عام اضافه شد به جمله، بگو فعلیه، و مشبه اذ شد. استدلال شما با استعمال عرب تطبیق بگو نکرد، گرچه استدلالتون از نظر عقلی خوب بود، اما استعمال عرب این رو نکرد. مثل سنتون لعام ولد تو فیه و عشرون بعد از آکه و حجتانی. و خسرها بعضهم علم آم بستنه. بعضی ها اومدن گفتن آقا ما استدلالمون با استعمال عرب چیه؟ تطبیق نکرد، مجبوریم استعمال عرب رو بپذیریم، چون نمیتونیم بگیم عرب اشتباه کرده، چون ما کلاممون از دو قواعد آقایان عرب هایی که قولشون حجته جاهلیین مخزنیین متقدمین میسازیم، نمیتونیم بگیم غلطه. لذا اومدن چی گفتن؟ گفتن در همون قولی که عرب گفته ما میپذیریم. و قصرها بعض هم علل آم بستنه، بعضشون گفتن در مورد عام میپذیریم کلمه عام، در مورد سنه هم که مشابه عامه و رسیده در مورد اونم میپذیریم از اسامی محدود، اما دیگه در مورد شهر اسبوع بگو قرن نمیپذیریم. 100 سال دیگه. و قصرها بعضهم علل عام و سنه فقط لکثرت وروده ما فی الکلام، چون اینا زیاد در کلام عربی رسیده، میگیم عرب اختیار حرف خودشو داره، تو این بگو دو مورد حرف زده با استدلال ما مطابقت نمیکنه، ما این دوتا رو میپذیریم، بقیه رو نمیپذیریم، چون استدلال ما کمک نمیکنه، استعمال عرب هم مقابل ما بگو. پس حرفمون چی شد؟ در مورد کلمات محدود که آیا اینها میدونن مشبه از و ازا بشن یا خیر، گفتیم که چی؟ در مورد این کلمات محدود استدلالن بگو نمیشه، چون از و ازا دلالت بر یه نقطه میکنن، اینها یک خط زمانی رو نشون میدن که اول آخر داره. بعد گفتیم ولی در استعمال ما دیدیم که اینها اضافه به جمله هم شدن، مثل لعام ولد تو. خب یه اصطه گفتن نمیشه استدلال کردن، اونی هم که رسیده باید بگن شاده، شاده یعنی قابل قیاس بگو نیست. اون قول اول گفتن امکان نداره تمتنه و. و اونی هم که رسیده شاده قابل قیاس. قول دوم اومد گفت میشه، عرب عام رو استفاده کرده، سنه رو استفاده کرده زیاده، ما بقیه هم مثل اسبوع و شهر و قرن رو بر این چیکارش میکنیم؟ بر این قیاس میکنیم و میگیم بقیهش هم میشه. اینم قول دوم بود، چون وقتی عامش رو و سنهش رو استفاده کرده زیاده هم گفته، بقیه هم ما بر این بگو قیاس میکنیم. این قول دوم. قول سفه اومد گفت نه افراد شما نه تفریط اینها، ما میگیم استدلالا نمیشه، اما اونی که عرب استفاده کرده و زیادم هست نمیتونیم بگیم شاذه لکثره، چون زیاده شاذ نداره بگیم استثناس، شاذه قابل قیاس نیست. در مورد عام و سنه میپذیریم و در مورد غیر اینها قابل پذیرش. اینم قول دوم بود که که قول سومش به حق نزدیکتر، چون اشکالات اون دو تا قول قبل رو نزدیک. خب تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم یه سری کلمات داریم مشبه اذن، یه سری کلمات داریم مشبه اذان. اینا اصلا و ذاتا احتیاج به جمله به عنوان مضاف الیه ندارن، ولی طبعا الان مضاف به جمله شدن. یه سری کلماتش مثل یوم و هین و اینها بود که هیچ مشکلی نداشتیم. حالا آم و سنر هم اگر بپذیریم اینم بیاد روش. اصل بحثمون اینجا توی حاشیه 3 لما کانه حاضر ظروف تضاف الی جملت جوازن، یادتونه گفتیم تجوز اضافت رو که گفتم اون جایز بودن در اضافه رو تو ذهنتون داشته باشید. لما کانت حاضر ظروف تضاف الی جملت جوازن، چون این ظروف اضافه میشن به جمله به طور جوازی جایز، و الا یوم میتونه اضافه شه به مفرد. کان یجوز فی حل اعراب علل اصل و البنا لقصد مشاکلته. اینجا آقایون اومدن دو جور برخورد کردن، یعنی دو جورش هم اجازه دادن. گفتن که اگر ما نگاه بکنیم به این که اضافه اینها به جمله شباهت افتقاری اصلی نیست، یعنی نه گفتیم که اضافه به جمله احتیاج به جمله موقعی کلمه رو مبنی میکنه که احتیاجش احتیاج اصلی باشه. یعنی روز اول گفتم تو اضافه شو به جمله که ابن مالک هم میگفت کفتقارن اصدلا. اینا چون اضافه شون به جمله اضافه اصلی نیست، مثل احتیاج موصوف به صفت، صفتش جمله، مثل احتیاج مبتدا به خبر، خبرش جمله، این احتیاجات احتیاج اصلی بگید نیست، کلمه مبنی نمیشه، مورده. لذا گفتیم هازا چی؟ یوم و ینفعو مورده، اضافه شده جمله، اضافه به جمله احتیاج اصلی بگید نیست. این اعرابش، یعنی میتونیم اعراب بگید، یعنی اگر من مثلا این هازا یومو جاش قبلش بذارم شاهد تو، میگم چی بگو؟ یومه. اگر بگم مثلا به یومه، ها؟ میگم سلیتو فی یومه. چی میگم؟ فی یومه. یا مداخله نگذشه فرقی نمیکنه. این چون شباهت افتقاری اصلی نیست، ذاتی نیست، مورد، لذا گفتم چی؟ نگاه کنید، چون اضافهش به جمله جایزه، کان یجوز و فیها الاعراب و علل اصل، جایز است در این کلمه اعراب بدیم طبق اصل. اصل چیه؟ شباهت افتقاری اصلی ندارد، مورد است، قانون دیگه. شباهت افتقاری اصلی بگو ندارد، مورد است. لما کانت قاضی ظروف تضاف الی جملت جوازن، لما کانت کان یجوز و جواز کان یجوز و فی حل اعراب علل اصل، چون شباهت افتقاریش اصلی نیست پس اعراب درش شد. اما میگن یه چیز دیگه، ول بنا اصلا جای اعراب، در این کلمه بنا هم جایزه مبنی بشه. میگه اینجا شباهت افتقاریش اصلی نیست. میگه ول بنا لقصد مشاکله، مبنی بشه به قصد مشاکله، چون همین که مشبه اذ شده، از شباهت افتقاری ذاتی و اصلی داره، اینم به همین دلیل بگو مبنی بشه. یعنی این، ببین نگاه کنید، مبتدا اگر احتیاج به خبر جمله داره، صفت اگر احتیاج به موصوف اگر احتیاج به صفت جمله داره، شباهت به چیز مبنی بگو، نرسونده موصوف در جای خودش، مبتدا در جای خودش. اینجا این کلمه یوم ما شباهت به اذ رسونده و از این جهت که شباهت به اذ رسونده اضافه شده به جمله. درست شده نه؟ به قصد مشاکلت با اذ بگیم جایز مبنی بخونیم. یعنی همین قرائت رو نگاه کنیم، هازا یوم قرائت کردن، هازا یوم مبنی بر بگو فت و معلم مبنی. اگر از همون بپرسن میگیم چون مشبه اذه، به قصد مشاکلت اون آقای قاری خونده هازا هازا یوم لفظا مبنی بر فت، معلم مبنی نشد، به قصد مشاکلت، به قصد مشاکلت، مشاکلت با چی بگید؟ با علم. چون علم مبنی هست، شباهت افتقاری ذاتی داره، این هم شبیه بود و یجوز البنا لقصد مشاکلت. پس در این مشبه از و ازا چجور میشه بخونید؟ دو جور، هم مورد بخونیم چون افتقارشون اصلی نیست، هم مبنی بخونیم چون شباهت رسوندن به از و ازا و اضافه شدن به جمله به قصد مشاکل. میگه لأن الجمله کلها مبنی هستن. اینه دیدی که نه این عبارت رو، این عبارت استدلالش اصلا کشک هست و به درد نمیخوره، هیچ بی خوده توش خط بزنی. میگه لأن الجمله کلها مبنی هستن، زیرا جمله ها همه شون مبنی هستن. جمله نه مبنیه بگو نه مورب، اصلا اعراب و بنا اثریه که تو کلمه پیدا میشه. منظورش اگر همین حرفی بوده که من زدم، درست شد؟ که یعنی چی؟ یعنی افتقار به جمله ایجاده بگو بنا میکنه، اگر اصلی باشه 100%، اگر مشابهی هم باشه به خاطر مشابهت به اذ و اذا اونم بگو 90%، اونم بگو 50%، که 50% درا 50% درا، اگر این منظورشه که از این عبارت این در نمید شد. نمیدونم چی بگید، مبنی شد دیگه، مبنی برفت، جایز مبنی برفت. همین الان تو اون بیت قبلی من گفتم چی؟ مدد سنتون مدد سنتون لآمه لآمه، دو جور قرائت کردم. اگه لآمه باشه میشه چی؟ مورد. لآمه باشه مرجو، دو جور قرائت کردم. ولما کامل اصلو فی اعراب ظروف انت باره، یه نفر برمیگرده همینو میگه، میگه که شما میگه لآمه مبنی، هازا یومه مبنی برفت. چطور شد موقعی که اینها مبنی میشن مبنی برفت میشن؟ خب چرا مبنی برفت زم نمیشه؟ چرا مبنی برفت کرت نمیشه؟ خب چون ما مبنی برفت کرت داریم مثل امسه، مبنی برفت زم داریم مثل حیثو، مبنی برفت سکون داریم مثل کم، مبنی برفت هم داریم مثل عینه. چطور شد این بین همه این حرکات بنایی بگو بعد انتخاب شد؟ میگه اگر این یوم میخواست اعراب اصلی شو بگیره چه اعرابی میگیره؟ مفعولان فی میشد، میشد منصوب. ظروف هم دیگه اصلیتشون زمانه. حالا ما اومدیم مبنی و اصلش کردیم که یه سنخیتی با ما اصلشون بگو حرف اصلی هم میگه چی؟ ولما کان الاصل فی اعراب الظروف، و چون اصل در اسماء زمان و ظروف در اعرابشون انسبه، کان بناؤها علی الفرد بالمناسبته، مبنی بر فرد شدنش برای مناسبت است، بین حرکت الاعراب و حرکت البنا، بین حرکه اعرابی و حرکه بنایی. خب شد یا نشد؟ خانجا بحث منو فهمیدید یا نفهمیدید؟ ما گفتیم چی؟ گفتیم کلماتی مثل مشبه اذ و مشبه اذا، این کلمات به دلیل اینکه شباهت افتقاییشون اصلی نیست فقط مورد بر طرف دیگه، چون شباهت افتقاییشون به جهت شباهت رسوندن به یک کلمه ای که او افتقار اصلی داره، از این لحاظ میگه افتقار به آرزی، یعنی افتقار رو دسته کرده، یه افتقار ذاتی که گفتیم افتقار ذاتی، الان نگاه کنید بحث چقدر قشنگ میشه، افتقار ذاتی کلمه را 100% بگو مبدی میکنن مثل از و ازا، اما افتقار عرضی، افتقار عرضی منظورمون یعنی چی؟ یعنی افتقاری که به یه کلمه اصلی شباهت رسونده و افتقار برش عارض شده. افتقار عرضی کلمه را 50% بگو مبنی میکنن مثل مشبه از و مشبه بگیر ازا. تا اینجا اینو فهمیدیم دیگه نه؟ حالا یه سوال در مورد یومو گفتیم چجور خونده شده؟ دو جور، یومو یعن تا استاده مینسته و یومه یعن تا استاده مینسته. ولی اگه برید نگاه کنی 6 تا قاری خوندن یومو، یه دونه قاری خونده یومه، درست شد؟ 6 تا خوندن چی بگو؟ یومو، یه دونه خونده؟ یومه. ولی در مورد مدد سنتون لعامه بولد تو ای 6 نفر خوندن لعامه، یه نفر خونده لعامه، اینجا 90% اعراب خونده شده، اینجا 90% بدو بنا خونده شده، گرفتید یا نه؟ یعنی اینجا 90% خوندن لعام نباید تو چی خوندن اشتو بود؟ معنی؟ اینجا 90% چی خوندن؟ یا مو مورد خوندن بود، اگه دیوانه این کارا رو کرده چجور شده؟ میگه تو هر دوتاش از نظر استدلالی اعراب 50% بنا هم بگو 50% بود دیگه، روزه نه گفتیم کلبه را 50% مبنی میکنه. میگه ولی یه چیزی یادتون باشه، ما میگیم خب الان اولا و به ذات توی این کلمه توی این یوم و ینفعه و آمه بودستو توی اینا اولا و به ذات 50% بلا 50% اعراب شده، ولی کدومش رو ترجیح بدیم؟ میگن نگاه کن به جمله بعدش، اگر جمله بعد با مبنی شروع شده بنا رو توش ترجیح بده تناسب بده، اگر جمله بعد معرب شروع شده بگو اعراب رو توش ترجیح بده. الان اینا هر دوتاشون هازا یوما و لعام بولتو مشبه بگید ازن هر دو مشبه ازن، ولی اینجا یومو قرارت کنم چون بعدش ینفعه، قطعا اگر یومو نفعه بود بگو یومه میکنن. نگاه کنید بعدش چی وجود داره، اون بعد برای اینکه تناسب پیدا بکنه، تناسب خیلی مهمه، تناسب پیدا بکنه اعراب یا بنا رو دارایه بگو ترجیح میکنه. گرفت چی گفتیم یا نه؟ حالا نگاه کنید علا، این علا علا اون قد بعد از اون بنا یه نقطه بذارید، یعنی اینجا جمله تموم شد، این علا اول جمله است، خودش علا انه علا انهو خبر مبتدا محذوفه، یعنی ول حق و علا انهو و تحقیق و علا انهو. حالا که 50% بنا 50% اعراب بود، اما حق اینه، نگاه کنید، علا انهو یختارو بنا از ظرفه المضاف الى جملت فعلیه، ولی حق این است که ما اختیار میکنیم، ترجیح میدیم مبنی کردن ظرفی رو که اضافه شده به جمله بگو فعلیه. المصدرته، جمله فعلی هم دو جوره، یکی ینفعه و یکی نفعه. فعلیه که المصدرته به فعل مبنی، به فعل مبنی. فعل مبنی هم باز دو جوره، یه فعل مبنی داریم ذاتن مبنیه، مثل فعل ماضی صیغه ششم و دوازدهمه بگو مضارعه، میگه المصدرت به فعل مبنی سوا امکان بناهو اصلی، هم میخواد بناس بنای اصلی باشه تقول بگی علا هین آتبت المشی و علت سوا، علا هین آتبت المشی و علت سوا. این علاهینه بخونیم یا علاهینه؟ علایی که بسر این در میاد به معنای فیه، فی تو قرآن هم داریم، علاهینه قبلت من اهلها، یعنی دینه قبلت. حالا این علاهینه بخونیم یا علاهینه؟ میگه علاهینه. چرا؟ چون آتب تو فعله ماضی، میگه در وقتی که من مورد عتاب قرار دادم، مورد ملامت قرار دادم پیری را بر جوانی، درست نه؟ یعنی مثلا اشتباه کردم موقعی که پیری رو ملامت کردم بر جوانی، یا آیتن یا بناس بنای عارضی باشه. بناس بنای عارضی فعل مضارع مبنیه یا معربه؟ معربه. بنا برش عارض میشه به خاطر که نونه. میگه عارضن که قولهی علاهینه یستسبینه کل حریمن اتسبا، یعنی بچه حساب کرد، قابلیت گول خوردن داشت. الان اینا یستسبین، یعنی عاشق میکنن، استسبا عاشق کرد بچه حساب کرد، این دو یعنی گول کرد. الان اینا میگه من گول نمیخورم، من تابع عشق نمیشم. الان اینا در اون انگامی که من تابع عشق نشدم، در وقتی که یستسبین کل حلیمن، در وقتی که اون خانم ها بگو میفریبن و گول میزنن هر آدم عاقلی رو. یستسبینه فعل و فاعل کلا مفعول حلیم مضافون الیه. الان هینه بهتر است از هینه، چرا؟ به دلیل اینکه یستسبینه فعل ماضی، چیز فعل مبنی، درست؟ فعل مبنیه دیگه، یستسبینه صیغه ششم مبنیه. پس اگر بعدش مبنی واقع شد بهتر اینه که چی بخونیمش؟ بگو مبنی. مضارع اصلا باید معرب باشه، تو این دوتا صیغه عارض شده برش بنام، بلا دوازده تا صیغه از معرب کی؟ بله. و فعل و امرن و مدیین بنیا، ابن مالک چی میگه؟ و فعل و امر و ماضیه بنیا، میتونی متوجه شید دیگه نه؟ فعل امر و ماضی بنیا مبنی شدن. و اعرب و مضارعه و اعراب دادن به مضارعه. این اریا اگر خالی باشه ممنون تأنیث، ممنون اناث و ممنون تأکید، اگر خالی باشه از نون تأنیث و نون تأکید. خب الهی نه، گوش کن قاطی نکن، چیزایی که فرعی است و ربطی به بحثمون نداره نگیری. الهی نگر تسبیح نه، این خودش انقدر به قول معروف گیر داره که اگه بخوایم قرض بریم دیگه گرفتار شد. الهی نگر تسبیح نه کل عبی به خلاف الجملته، به خلاف الجملته المصدرت بالفعل المعرب، به خلاف جمله‌ای که بعدش فعل معرب اومده، مثل هازا یوم ینفع الصادقین، هازا یوم ینفع الصادقین. و جملت اسمیته و اونی که بعدش جمله بگو اسمیه اومده، مثل هم علن ناره یفتنون، جمله اسمیه. و جملت اسمیه و اینل اعرابه فیه ما عرجه، زیرا اعراب و معرب بودن در اینها ترجیح بده. الان مثلا تو اون مثالهای قبل نگاه کنید، جئت یوم جاء زیدون، اینو چجور بگیم؟ یوم رو مبنی بگیریم یا معرب؟ مبنی بگیریم، مشکل ده دیگه، مبنی بگیریم، میگیم لفظا مبنی و بعد محلا منصوب یوم جاء زیدون. اما اقدم تو هین ارزشو منعرض ما مورد میگیم لفظا مورد و من درست شد؟ تو هر دوتای اینها، تو هر دوتای اینها مشبهه اضافه شده به جمله، اما به دلیل اینکه بگو جمله بعد مبنی درش هست بنا رو ترجیح دادیم، چون جمله اسمیت یا معرب از اعراب رو ترجیح دهیم بیه ما ارجحه. میگه ما گفتیم بالا نگاه کنیم الا انهو یختار، اختیار میشه، درسته؟ یعنی ما توی غازای اومو بگو اعراب رو ترجیح میدیم، نشد؟ ترجیح میدیم. لذا ششتا قاری خون یومو، یه دونم خون چی؟ یومه، یختارو گفتیم. میگه یه عده‌ای گفتن چی؟ بل واجبان، گفتن نه وقتی کلمه بعدش معربه ما اعراب میکنیم واجبه. خب معلومه که هر حرف صحیح بگو نیست، چون قرائت هم تاییدش نمیکنه. بل واجبان عند جمهور بصریین، پیش اکثر بصریین گفتن واجبه اصلا معرب بخونیم. چقوله اذا قلت هذا حين اتلو يهيجني، اذا قلت، اذا اضافه شده به قلت فعلش هست، میگه زمانی که گفتم هذا، زمانی که این رو گفتم حين اتلو سرایت رو، یعنی قفله فراموش کرد، در وقتی که فراموشش کردم یهی جونی، میگه هر موقع میگم که فراموشش میکنم یهی جونی، تازه من رو تحریک میکنه، اسمشو که میارم میگم دیگه من فکر اینو نمی کنم، تازه اسمش منو بگو تحریکم میکنه، اسمش من رو به تحرک در عشق وادار میکنه، یهی جونی. الان میگه مینه اضافه شده به اصلو، درست شد؟ اضافه شده به اصلو. و شما نگاه بکنید مشبه ازا یا مشبه ازا؟ مشبه ازا تو اصلا فعل اون قلتاشو نگاه نکنید، چون فعل قاله بعد از ازا چی میشه؟ ازا رو ببینید، درست شده؟ نه مستقبله، ازا داره، قلتا هم به معنی یقولو اینجا مستقبله، چون یادتون باشه گفتیم بعد از ازا جمله مستقبل میاد، بیشتر ماضی میاد. چرا گفتم بیشتر ماضی میاد؟ چون محقق الوقوع با ازا که تحقق الوقوع داره بسازه. الان هازا هی نه هازا هی نو، کدومش بهتر بوده بخونن؟ هی نه اصلو مدل مزاره، کدومش مثل هازای اوموه هی نو بهتر بوده، ولی هینه خوندن، درست شد؟ میگه که نگاه کن جمهور بسیعین گفتن مثل این قول، که باید میخونده هازار هی نو اصلو هی نگفتن مبنی گفتن. میگه ما که نگفتیم مبنی بودنش غلطه، مبنی بودنش بگو جایزه، اما همینجا هم از نظر ما اگر هی نو بخوانیم بگو نه، چون به اسمیه جز معربات حساب نمی‌کنیم، ولی جمله اسمیه قبول داریم که مبنی بگی. پس ترجیح در بنا ایجاد نمی‌کنه. مبتدا خبر هم داره، معمولا کلماتش چیه؟ به این دلیل که جنبه بنایی توش پیدا نشده. یعنی چی دیگه تقویت بنا رو کنه؟ این جمله که اصلا معربات نمی‌کنه. حرف منو گوش نکردی. من الان هم دارم همین رو میگم. میگم که گوش کن، صحبت نکن. من الان دارم همینو میگم، میگم این اضافه میشه به مبنی، میشه مبنی. حالا جمله اسمیه که اومد جنبه بنا وجود بگو نداره، یعنی جنبه برای بنا وجود نداره. جمله اسمیه هم معمولا به ذات کلماتش مبتدا رو بگو، خبرند و مورد. از این لحاظ ما جنبه اعرابی رو توش بگو تقویت میبینیم، میگه موردش. چون یا باید بگیم جمله اسمیه رو مبنی کن، تن مبنی رو توش ترجیح بده، یا باید بگیم معرب رو ترجیح بده. عقل کدومش رو میپسنده؟ معرب رو، چون معمولا کلماتش چیه؟ معرب. حالا میگم باید بگیم داره با ضمیر کاری نداریم. من دارم میگم جمله اسمیه معمولا مبنی بودن توش قدرت داره. ما نمیگیم بیا جای تیکه کنیم بگیم جمله اسمیه رو ببین با چی شروع شده. ما میگیم جمله اسمیه معمولا مورب از کلمات اولش یا مبنیه؟ مورب دیگه. شما صد تا جمله اسمیه میگید 99 تاش 95 تاش موربه. پس من جنبه اعراب رو توش قوی تر میبینیم. اونا گفتن میدید چی گفتن؟ گفتن که مبنی بودنش رو شما تو اینجا دارید میبینید. بله ما واجب میبینیم جمهور دیگه. ما که گفتیم ترجیح داره، درسته؟ مگه حالا ایشون فقط همین رو اختراع کرده؟ من که گفتم آزا یومه قرائت کردم، آزا یومه ینفعو، اما قرائت اصلی بگی. این هم باز میگیم که اینو بگیم چی استدلالش که جمهور بعد میگینه قولشون مردود شده، قولشون مردوده، استدلالشون که مشخصه. گفتن به جمله اسمیه اضافه شده، ما جمله اسمیه اضافه شده میگیم که چی؟ به جمله اضافه شده شباهت افتقاری داره. ما کاری به کارمون نداریم. گرفتی چی گفتن؟ گفتن چون به جمله اضافه شده و جمله هم مورده اصلو، اعراب رو توش ترجیح میدیم. ما میگیم اعراب رو توش ترجیح میدیم بریم. گوش کن، پس برابر این، اینو جمعش کنیم، این اعراب، این قول جمهور رو ما گفتیم که اگر بعدش چی باشه؟ مبنی باشه، قول به بنا ترجیح داره. اگر بعدش معرب باشه، قول به اعراب بگو ترجیح داره. جمهور رسلی این گفت چی؟ گفت واجبه. چی واجبه؟ اعراب. بعد نگاه کنید کقوله، این کقوله مثال برای رد قول جمهور رسلی یا مثال برای ردشه؟ که اگر آقایی جمهور رسلی واجب اعراب، پس چرا خوندن هی نسلو؟ میتونه که آیه قرآن مثال بزنه که اگر واجب اعراب، چون اینجا الان اضافه شده به اصلو بین مزاره، اگر واجب اعراب درست شد، پس چرا مبنی خوندن؟ پس قول ما درسته که میگیم اختیار داریم اعراب رو، اعرابش بهتره، بناش هم جایزه. میتونید آیه قرآن اونی که من مثال زنم و مثال زنم، هادا یوم مو ینفع یوم من، بگه آقای جمهور بسین شما که میگید واجب اعراب بدیم، پس چرا یکی از قرآن خونده هادا یوم من؟ همین مثل این مثال ایشون چی؟ نبودیم قولشون رو قبول نکنیم. ما نه تابه معمولا هم اتفاقا قول بصری رو قبول میکنیم. مکتب بصری، مکتب کوفی تا قرن ششم هفتم دو تا مکتب بود، بعدش از قرن ششم هفتم به بعد دیگه مکتب تلفیقی به وجود اومد، مکتبی که هر چی که صحیح هست بپذیریم، چه بصری چه بگو کوفی چه بغدادی، ابن مالک و بقیه همین چیز شدن، درست شد؟ لذا تو این مکتب تلفیقی 80% قول بصریین قابل پذیرش شد، 17-18% قول کوفیین قابل پذیرش شد، یه 2-3% هم قول بغدادیین. مثلا ما تابعی کنیم از این مکتب ها نیستیم تو این کتاب ها. چقوره این مثل قولی که ما گفتیم در ترجیح داره اعراب توش، اذا قلت و هازان هین اصلو یهی جنی، میگه هر وقت گفتم این وقتیه که من فراموشش کنم تابعه تحریک شده. و چقول آخر نگاه کنیم، علم تعلم اننی کریمون علا هینه الکرام و قلیلون، علا هینه درست شد؟ دو جور میشه بخونی از نظر ما، خب؟ ولی نگاه کن علم تعلم نمیدونی تو اننی کریمون، جای دو تا مفعول علم تعلم که من کریمم، کریمم که علا هینه الکرام و قلیلون، در وقتی که کرام بگو کمم. الان اینو دو جور قرائت کردم، الهینه الهینه، از نظر ما کدومش بهتره؟ هینه بهتره. چرا؟ چون بعدش جمله اسمیه، درست شده نه؟ اما الهینه هم اگر قرائت بشه اشکالی؟ این هم مثال برای جمله اسمیه. و کل آز الخلاف اندقوم یترتب و علن نظر فی جملت به اصلها او الان صدرها. فقط نگاه کنید اینجا یه مطلبی رو عنوان میکنه، میگه کل آز الخلاف، این حالا بحث رو بخونیم ببینیم چقدرش درسته. کل آز الخلاف اندقوم، این اختلاف در نزد آقایون بستگین یترتب و نشعت میگیره، علن نظر در این که تأمل کردن در جملت به عصرها، جمله رو به تمامه دیدن یا الاس صدرها فقط یا اولش رو فقط دیدن. فمن نظر الى مجموع جملت، اونی که نگاه کرده به مجموع جمله، اختار البنا، اختیار کرده بنا رو. میدونی چرا؟ چون گفته جملت، احتیاج به جملت، کلش رو دیده، گفته بنا مطلقا هرچی میخواد باشه باشه. و من نظر الى صدرها، اونی که نگاه کرده به اول جمله فقط، اختیار البنا مل مبنی، اختیار کرده بنا رو مل مبنی با اونی که مبنی باشه، گفته ما بنا رو اختیار میکنیم چون شباهت افتقاری عارضیه و کلمه بعدش هم مبنی کمک میکنه. ول اعراب مل مورد، و اعراب رو اختیار کرده با مورد طلبن به مناسبت بین المتجاورین، به جهت اینکه گفته بعدش مورده، اینم مورده. اما بحث ما رو جمع کرد، میدونی چی گفت؟ به چشم ناقص گفته تو این نوع بحث مشبهز و مشبهزا یه اومدن گفتن ما میگیم مبنی بخونیم، گفتن چرا؟ گفتن بنای عرضی داره، افتقار عرضی میشه مبنی، تمام شد. بعد اومدن گفتن خب حالا تو افتقار عرضی که داره مبنی رو جایز میکنه، مورب هم جایز میکنه، کدومش ترجیح داره؟ گفتن نگاه کنید به بگو جمله بعد، اگر جمله بعد توش مورب اول جمله است یا جمله اسمی است، جنبه اعراب رو تقویت کنید و بناش هم جایز. اگر جنبه مبنی در اول جمله بیشتره، مثل فعل ماضی، فعل مضارع، شیش و دوازده، جمعه بنا رو تغییر کنید و اعرابش هم جایه. این دیکر آزا نگاه کن، باز تکرار کرد. بله؟ بعد گفته، منم قبول دارم. حالا نگاه کن، میخواهم باز تو همونی که میخواهیم باز بفهمیم دیگه، ما که کاری به عبارتیشون نداریم، اون که درسته. میگه کل حاضر خلاف انده هم، همه اختلاف در نزد اینها از اینجا نشأت میگیره که این نظر کردن در جمله به کلش. اگه شما به کل جمله نگاه کنید یا صدرش فقط، اگه به کلش نگاه کنید، فمن نظر الى مجموع جمله اگر نگاه کنه به مجموع جمله بگیم جمله مضاف الیه شده و شباهت افتقاری عرضی حاصل شده، درست شد؟ اختار از بنا، باید اختیار کنه بنا رو مطلقا، دیگه نظر به صدرش نکنه، یعنی 50%. یعنی اگر شما بگید آقا افتقار عرضی دارد، ما چیکار داریم اولش مبنیه یا اولش مورد؟ این نظر مال یه عده از نهادیه که رد شدن، مال اون اول بحث نحوه که گفتن آقا شباهت افتقاری داره، افتقاریش هم عرضیه، این افتقاری عرضی ما بنا رو توش ترجیح میدیم. این نظر الان دیگه قابل پذیرش بگی نیست. یعنی یه عده پیدا شدن گفتن این شباهت افتقاری داره، افتقاری هم عرضی، پس بنابراین ما میگیم بناش خوبه. چرا تو شباهت افتقاری عرضی شبیه شباهت افتقاری اصلی بناش بهتر؟ این ما قابل قبول است. من قائلشم الان یادم نمیاد بین نهاد. خب گفته مطلقا، دیگه کاری به کار بقیهش نداریم، این نظر رو ما قبول بگو نداریم، این بره کنار. و من نظر الا صدرها، یه دو منم گفتن شباهت افتقاری عرضی 50% بگو بنا رو درست میکنه، 50% هم اعراب، ولی ما کدومش رو بپسندیم، کدوم رو ترجیح بدیم؟ میگه نگاه میکنیم به صدر جمله، درست شد؟ فقط اختارم بنا، بنا رو اختیار میکنیم، مل مبنی اگه بعدش مبنی باشه، میگیم مبنی کمک میکنه که ما بنا رو اختیار کنیم، ور اعراب، اعراب رو اختیار میکنیم، مل مورد با مورد حلبن در مناسبت بین المتشابهه. این نظر نظر بعدیه ما، اون نظر اول ایشون اصلا نگفته بود، اون نظر اول که اومده یه عده گفتن چی بگو که چون شباهت افتقاری عرضی دارد پس بنابراین بنایش بگو بهتر است، و بنایش حتی تا حد به قول معروف این که بهتره رو به واجب هم برسونن رسوندن. اینو اصلا نگفت توی اعراب، ما اومدیم بعدش تقسیمات خودمونو که انجام دادیم قول حق رو بهش رسیدیم. ببینید نباید ایشون نظراتی رو که نظرات تاریخ نحوه با نظراتی که نظرات نحوه امروزیست و پخته شده قاطی کنه. اون تیکه که الان داره میگه که ها کل ها در خلاف انده هم پیش نهاد، این اختلاف نشأت میگیره از این که نظر کنن به جمله به همش در اطلاف یا به صدرش. این صدر الان بحث امروز ماست، درست شده؟ نه، اون که به کلش نگاه کنن و بگن شباهت افتقاری ایجاد بنا کنه، بنا هم بهتر، اینو ما اصلا کاری به کارش نداریم، این رد شده، درست شد؟ فمن نداره الان مجموع جمله، گفته جمله اضافه شده، شباهت افتقاری عرضی داره، پس بنابراین بناش بهتر. میگه اختار از بنا، از بنا رو اختیار کرده مطلقا، حالا چه بعدش مبنی باشه چه بعدش بگو مورد باشه، این اصلا قول رد شد، ما نپذیرفتیم، قبولش نداریم. اما من نظر الا صدرها، اما اونی که اومدی گفته شباهت افتقاری عرضی داره 50% بنا 50% اعراب تا اینجا، بعد نگاه میکنیم بعدش بنا، بنا تقویت میشه، بعدش اعراب، اعراب تقویت میشه به خاطر مناسبت، این نظریه که پذیرفته شده. و من نظر الا صدرها فقط اختار البنا مل مبنی و اعراب مل مورد طلبا للمناسبت بین المتجاورین. متجاورین کیه؟ اون مشبه از و ازا و اون کلمه اول مضاف و این نظری یه دی از نقاط بوده، گفتن افتخار داره دیگه، افتخار اگر ذاتی باشه خب میشه 100% مبنی، اگر افتقار عرضی باشه 100% مبنی نکنه 80% مبنی میکنه، اون اول گفتن درست شد؟ لذا گفتم چی؟ اختار البنا، فمن نظر الی مجموع جمله اختاره، یعنی 80% اختار البنا مطلقا، دیگه نظر به اول و آخر جمله هم نمی کنه، ما کاری به کار این نظر و این دیدگاه بگو نداشتیم. المراد به ضروب، حالا تازه برگشت میبینیم اصلا ضروب چی هستن؟ نه این دو سه تیکر بکنم دوست کن المراد به ظروف اسم و زمان، منظور از ظروف اسم زمان مطلقا، اونی که دلالت بر زمان میکنه مطلقا، لذا دیدید یه جا شد مفعول یه جا شد مفعول فیه یه جا شد خبر هازا یوم مطلقا لر مفعول فیه فقط و لذالک یجی هازل استعمال فی المنصوب عن الظرفیه. به خاطر همین این مباحثی که گفتیم در کلمه میاد که منصوب شده بنابرای ظرفیه کما رعیده مثال هایی که زدیم هین الجیش و منحزمون هین جا هزیدون و فی غیره هین ابو هازا یوم مبتدا خبر ینفع و صادقینه. پس منظورمون از ظرف مفعول فیه بگید بعد یشترط فی الجمله ان لا تكون مشتمله على ضمیر یعود الی المضاف فلا یقال. این یه بحث خوبیه گوش کن اصلا بحث تموم شد جمله بله چی؟ نه اسم زمان چیز که دلالت بر زمان یه بحثی هست آیا جمله مضافونه لنگ میشه یا نمیشه؟ حالا جمله ای که مضافونه لنگ میشد یکیش مشبه از بود یکیش مشبه بگیر ازا مضافش این کلماتی که مشبه از مشبه ازان و اضافه میشن به جمله. خب از اون قیل که میگن از مضاف و مضاف بیده کلمت واحده درست شد؟ اینجا آیا وقتی مضاف و مضاف بیده کلمت واحده هستن و مضاف بیده جمله هست؟ عقلا شما میفرمایید که مضاف بیده ضمیری داشته باشد جمله و برگرده به مضاف؟ نه نیاز چرا؟ به دلیل اینکه چی؟ بگید مضاف و مضاف الیه کلمه در قائلن و اصلا مضاف الیه چسبیده به مضاف داره تمومش میکنه نیاز به ارتباط نداره. تو قرآن داریم یوم تبیض و وجوه و یوم تبیض و وجوه هست ببین تبیض و وجوه هست تبیض و وجوه هست مضاف الیه یوم شده یوم مشبه هست اینجا هیچ زمیری به بود چون نیاز به زمیر بود. چرا اون مضاف و مضاف الیه کل کلمه در واحدن بعدا مضاف الیه تلام تمام کننده مثل صفت و موصول یا خبر و مبتدا یا فعل و موصول به بود نیست که نیاز به ثابت بشه. لذا ببین دعاهایی که برای وضو هست نگاه کنید تو بعضی از رساله ها یا تو بعضی از این عطیه ها داره یوم بید وچی یوم تبیض و فیه الوجود فیه داره در صورتی که فیه لازم نیست. اگر بگردیم روایاتی رو میتونیم پیدا بکنیم که همه عطیه توشه و فیه وجود نداره و ترجیح با اونه ترجیح با کدومه؟ اونیه که فیه نگاه کنید یشترط فی الجمله شرط است در این جمله ان تكون مشتمله على ضمیر یعود الی المضاف. من چی گفتم؟ من تکونه گفتم لا تکونه گفتم حالا ببینید یشترط فی الجمله ان لا تكون مشتمله على ضمیر یعود الی المضاف فلا یقال جئت یوم جاء زیدون فیه. مرحوم رضی تو کتاب شهر کافیش خیلی زور زده که بگه این حالا بی هم باشه یه ذره درسته ولی به نظر میاد که به قول معروف خواسته بگه مثلا توجیه آدم های مولده یعنی اونایی که به قول معروف عربی رو بعد از دورانش آموختن. لذا در قرائت صحیح و عربی صحیح فیه لازم ازا شد درد الجملت و المضاف و الیها به حرف نفیه. اگر جمله مضاف الیه با حرف نفی شروع بشه مثل این آیه نگاه یوم لا تملک نفس لنفس شیئا خب این الان چی حساب کنیم؟ بگیم که این الان بعدش مورب واقع شده یا بعدش مبنی؟ اگه کلمه لا تملک رو نگاه کنیم میشه چی؟ مورب چون فعل مضارع مورب. اگه لای به تنهایی رو نگاه کنیم میشه چی؟ مبنی. میگه لا به تنهایی معنا نه. اذا شد درد الجمله و المضاف الیها به حرف نفی نحو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا حکم المضاف من حیث الاعراب و البنا یکون کسابه، مثل سابقه. پایین نگاه کنید، امکان المضاف الیه معرب که فعل المضارع فل اولا ان یکون المضاف معرب یوم، و این کان المضاف الیه مبنی، اگر مضاف الیه مبنیه پس مضاف هم اختیار اینه که اولا درش مبنی بشه. و این کان حرف الله، حالا اگر و این کان حرف الله ان نافیت للجن، حالا اگر اون کلمه‌ای که بعد از یوم اومده لا داره، اما لا مثل لای لایم بکنید لا تملکو بگو نیست، لات لای نفی جنسه، میگه لای نفی جنس بر سر چی در میاد؟ اسم در میاد، مورد در میاد، مبنیش میکنه. آه اون یه بحث دیگری داره، این لا لای نافیه بود و فعل مضارع میچسبید به فعل مضارع، ما فعل مضارعش حساب میکنه. اما امکان فا امکان حرف الله ان نافیه للجنس که قول کرد یومه لا هر ولا برده، یعنی یوم لا هر ولا برد موجودان دیگه، روزی که نه سرما وجود داره نه گرما، معتدله. میگه جاز فی اسمها الفت علل بنا، جایز است در اسمش فت بخونیم بر بنا. چرا؟ چون هر و برده چی شده؟ مبنی شده دیگه، اسم لا نفی جنس مبنیه. و رب و جایز هم هست رفت بخونیم علی الغای ها، و جایز هم هست ما چکار بکنیم؟ رفت بخونیم علی الغای ها، به اینکه لا رو اصلا لای نفی جنس نگیریم، بخونیم لا هر رون. یادتونه تو بحث لا حول ولا قوت الا بالله خوندیم؟ میگه اگه خوندی لا هر رون ولا برده یه جوره، اگه خوندی لا هر رون ولا بردون بگو، اگه قطعا خوندی لا هر را ولا برد بعدش مبنی واقع شده، اگه خوندی لا هر رون ولا بردون بعدش بگو مورد واقع شده. نفهمیدین؟ چیز ساده ایه، یعنی اگه خوندی لا هر را ولا برده مثل لا حول ولا قوته و بعدش مبنی واقع شده، اگر خوندی لا هر رون ولا بردون لا کن ملغا گرفتی یا مشبهتون به لیسه دیدی بعدش مورد واقع شده. بی اسم ها الفت علا زنا و رب علا الغار ها او اعمال ها عمل علیسا و جر علا اعتراض ها بین المتقال. اینجا اصلا میتونید کلمه هر رو برد رو مجبورم بخونید. میگید چطور؟ میگه لا رو اصلا بیا لا رو چکار کن؟ حرف نفیه که بگیر که بین مضاف و مضاف و نه فاصله کرده، یوم رو اضافه کن به مقرد که دیگه صد درصد میشه مورد. یوم حرم یعنی چی؟ یعنی روز گرم. یوم لا حرم یعنی روز غیر گرم. اون لا اون مثل بشه چی؟ بگو معترضه. ولجر علا اعتراضها ها بر این که معترضه واقع شده اون لا بین متضایفین، متضایفین کیه؟ بگید. پس مثالی مثل یوم لا حرم ولا برده اون هر رو بعد رو چند جور میشه بخونیم؟ سه جور. مبنی بخونیم لای نفی جنس، مورد بخونیم هر رو رو بعد رو هم بگو لای ملغا یا لای مشبه از هم بلیسه، هر رن و بردن بخونیم یوم اضافه شده و لا اون وسط بگو، معنای نفی داره ولی زایده شد. کلمه یومش هم باز همین طوره، نگاه میکنیم بعدش ببینیم بنات قوی تره یا بگو اعراب قوی تره، هر کدوم بود به همون شکل خواهیم خوند. کدوم؟ خب لحظه جنب قدید تره دیگه، همون چون تحصیلی که گفته قدید تره. و صلی الله علی نبی و آله المؤمنین.